Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przesłuchanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego przerwane ze względu na późną porę, ma być wznowione jutro o poranku. Minister do spraw pomocy humanitarnej ma nadzieję na wyjaśnienie sytuacji wokół listu ambasador USA do polskiego premiera. Jej zdaniem korespondencja może wynikać z nieporozumienia. Realne zagrożenie pełnowymiarową rosyjską inwazją. Prezydent Poroszenko mówi o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie. Przerwano przesłuchanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka C. Ma być wznowione jutro od godzin porannych. Poinformował o tym prokurator Tomasz Tadla. Jak dodał, wszelkie decyzje, w tym dotyczące ewentualnego aresztu, również zapadną jutro. Powiedział też, że wyjaśnienia podejrzanego na ten moment liczą 35 stron. Prokurator zaznaczył, że Markowi C. prokuratura chce przedstawić jeszcze ogromną ilość dowodów, a przesłuchanie przerwano ze względu na późną porę. Wcześniej Marek C. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień celem osiągnięcia korzyści osobistej i przez osobę trzecią. Grozi mu do 10 lat więzienia. Media podały, że w marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź o tej kwocie. Według biznesmena szef komisji miał mu pokazać kartkę z procentem wskazującym na taką sumę. Na wyjaśnienie sytuacji wokół listu ambasador USA w Polsce do premiera Mateusza Morawieckiego ma nadzieję minister do spraw pomocy humanitarnej i uchodźców Beata Kempa. Według Do Rzeczy Georgette Mosbacher wysłała listę do szefa polskiego rządu dotyczący śledztwa w sprawie materiału TVN o środowisku neonazistów. W Waszyngtonie w wywiadzie dla Polskiego Radia minister Kempa powiedziała, że list może wynikać z nieporozumienia. Rozmawiał z nią nasz korespondent Marek Wałkuski. Minister Beata Kempa oceniła, że Polska i Stany Zjednoczone mają zbliżone priorytety i współpraca układa się bardzo dobrze. Ja mam wielką nadzieję, że ta sytuacja po prostu się uspokoi i wyjaśni. Podkreśliła minister, zaznaczając, że okoliczności związane z prowokacją dziennikarzy TVN i zarzutami o propagowanie faszyzmu powinny być dogłębnie zbadane i wyjaśnione. Beata Kempa przypuszcza, że list amerykański ambasador mógł być wynikiem nieporozumienia spowodowanego brakiem przepływu informacji. Te stosunki, które zostały już nawiązane z panią ambasador, były bardzo dobre, bardzo obiecujące i bardzo budujące. Mam nadzieję, że to wszystko na spokojnie zostanie wyjaśnione. Beata Kempa nie chciała oceniać, czy Georgette Mosbacher wyszła poza rolę ambasadora. Ja tutaj doświadczam w Waszyngtonie absolutnie duże pokłady rozsądku, merytoryki. Spotykam bardzo wielu mądrych ludzi, bardzo przyjaźnie nastawionych do nas, do Polaków. Minister Kempa wyraziła pewność, że sytuacja zostanie wyjaśniona i uspokojona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nieszczęśliwy wypadek, to w jego wyniku zginął 35-letni operator maszyny górniczej w kopalni Rudna. Takie ustalenia podają władze holdingu KGHM Polska Miedź. To był doświadczony specjalista, pracował pod ziemią od 13 lat, podkreśla Anna Osadczuk z firmy. Doszło do potrącenia śmiertelnego na oddziale zakładów górniczych Rudna, na oddziale G25. Został potrącony maszyną górniczą 35-letni pracownik oddziału G29 tej kopalni. Do wypadku doszło po południu. Decyzją prezesa Polskiej Miedzi we wszystkich oddziałach spółki obowiązuje 3-dniowa żałoba. Przyczyna stanu wojennego na Ukrainie to realne zagrożenie pełnowymiarową rosyjską inwazją, tak mówi ukraiński prezydent. Petro Poroszenko udzielił wywiadu ukraińskim mediom. Mówił, że incydent w cieśninie Kerczeńskiej mógł doprowadzić do wojny. Tego wywiadu wysłuchał nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. Petro Poroszenko zaznaczył, że dane wywiadu mówią o tym, iż Rosjanie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy kilkukrotnie zwiększyli liczbę swoich wojsk przy granicy z Ukrainą. Jak dodał, rosyjski atak na ukraińskie okręty w cieśninie Kerczeńskiej był najprawdopodobniej prowokacją obliczoną na wymianę ognia i eskalację konfliktu. Nie wykluczam, że scenariusz mógł być podobny jak w Gruzji w 2008 roku. Po incydencie w rejonie Morza Azowskiego musieliśmy zabezpieczyć gotowość do obrony przez ukraińskie siły zbrojne na wypadek zbrojnej lądowej agresji. Petro Poroszenko zapewnił, że jeśli nie dojdzie do agresji, to prawa i swobody obywateli Ukrainy nie będą ograniczane. Pewne ograniczenia mają być jednak wprowadzone dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Stan wojenny dotyczy 10 ukraińskich obwodów graniczących z Rosją, bądź też Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. Ukraiński prezydent poinformował, że stan wojenny formalnie obowiązuje od 26 listopada. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Dwa gole Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach ma już strzelonych 51 bramek i goni Van Nistelrooya. Holender ma 56 trafień. Na czele klasyfikacji Cristiano Ronaldo, którego licznik wynosi 121 goli. Bayern pokonał dzisiaj 5-1 Benfica Lizbona i zapewnił sobie awans do 1/8 finału. Podobnie zresztą jak Juventus Turyn i Ronaldo. Bianconeri pokonali 1-0 Walencję, a świetnie bronił Wojciech Szczęsny. Z tej samej grupy wychodzi także Manchester United, który wygrał 1-0 z Young Boys. Na wiosnę w Champions League wystąpią także Roma i Real Madryt. Z pierwszego miejsca z grupy wychodzą Królewscy, ponieważ w bezpośrednim starciu w Rzymie wygrali 2-0. Awansował również Ajax Amsterdam po wygranej na wyjeździe z AEK Ateny. Olympique Lyon znowu postawił się pewnemu awansu Manchesterowi City. Pierwszy mecz wygrali, dziś zremisowali u siebie 2-2, ale Lyon o kolejną rundę powalczy z Szachtarem, który dziś pokonał 3-2 Hoffenheim. W klubowych mistrzostwach świata, tych siatkarskich, do półfinału awansowała Kucine Lube-Civitanova. Włosi po bardzo emocjonującym meczu wygrali po tiebreaku z Zenitem Kazań. Obrońcy tytułu mają już tylko matematyczne szanse na awans, bo przegrali już 2 mecze. Trwa właśnie spotkanie PGE z Krybełchatów. Rywalem mistrza Polski jest Fakiem Nowy Urengoj. Jest 2-1 w setach dla Skry. W Ekstraklasie siatkarzy 9. zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle na 9 meczów. Lider trzyma się mocno, a dziś pokonał w Warszawie 3-1 Oniko. W Abu Dhabi rozpoczęły się testy zespołów Formuły 1 już w przyszłorocznych składach, dlatego też w ekipie Williamsa jeździli o poranku Brytyjczyk George Russell i po południu Robert Kubica. Polak przejechał 32 okrążenia, jego najlepszy czas dał mu 8 miejsce, a najszybszy na torze był Sebastian Vettel z Ferrari. W lidze hokeja na lodzie wygrane Tyszan-Jastrzębian. W najciekawszym spotkaniu 25. kolejki Tatr Ski Podhale Nowy Targ przegrało z GKS-em Tychy 3-5, a GKS Jastrzębie pokonał Energę Toruń 2-0. Ważna informacja hokejowa jest też taka, że nowym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie został Mirosław Minkina. Jutro w niemal całym kraju zachmurzenie umiarkowane, rano możliwe mgły. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu, około 0 w centrum, do 2 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. W nocy zachmurzenie duże. W północnej połowie kraju powinno być pogodnie, chociaż na samym wybrzeżu możliwe opady deszczu ze śniegiem. Sam śnieg może natomiast popadać na Warmii. Na termometrach od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6, do minus 3 stopni w pozostałych regionach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? to wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Tym z Państwa, którym w ubiegłym tygodniu nie było dane uczestniczyć we wtorkowej projekcji w Półmroku, przypominam, że słuchaliśmy utworów z filmowego fonoarchiwum Tangerine Dream. Dziś również proponuję nagrania będące odniesieniem do klasyki gatunku. W finale najstarsze, nawiązujące do okresu powstawania Szkoły Berlińskiej. Nasz wiodący kompozytor Klaus Schulze na początku kariery incydentalnie zasilił twórczo grupę Edgara Freza. Wybaczą Państwo, ale magia Tangerine Dream spowodowała, że jeszcze na kilka minut zignorujemy Klausa. Granular Blankets z płyty Quantum Gate. Rok 2017. Mandarynkowy sen. We'll be right back. Tangerine Dream, Granular Blankets. Wstęp i ostentacyjne zaproszenie do Continuum. A Continuum to jedna z najpoważniejszych płyt Klausa Schulze. I kontrowersyjnych. W przebogatej właściwie nie do ogarnięcia gigantycznej dyskografii kompozytora, przerywająca na 10 lat serię jego jednopłytowych albumów. Przypomniane w studiu El Muzyki stosunkowo niedawno kompakty zwieńcza właśnie płyta Continuum, że przypomnę rok 1997, Dozburg Online, a później kolejno już w tym stuleciu Life and Klang Art, seria pierwsza i druga, następnie Andromeda, Ion, Moon Lake i rok 2007 Continuum. A później znowu Inwencja wypełnia edycję płyt. Już mamy do czynienia niemal wyłącznie z zbiorami składającymi się z dwóch krążków. Flagowym nagraniem na Continuum jest właśnie nagranie, które nam towarzyszy. Realizacja nosi tytuł Sequencer, coś w rodzaju apoteozy hołdu złożonego modułowym konstrukcją Roberta Moga, używanym przez Klausa od 1970 roku. Utwór wymaga od słuchaczy, czyli od Państwa, sporego samozaparcia, wzmożonego chęcią poznania. A ta premiera trwa blisko 25 minut, więc nie unikniemy ryzyka. Także artystycznego nie uniknął go przede wszystkim kompozytor, mistrz dyktowania nastrojów. Przypominam tytuł, Sequencer, From 70 to 07. Thank you. Doceniam, to było wielkie wyzwanie. Właśnie dziś po raz pierwszy w Trójce pojawiła się kompozycja Klausa Schulze Sequencer. Rok 2007. Wydanie płyty Continuum zbiegło się z ponad 35-letnią eksploatacją przez kompozytora modułowego sekwencera Mooga, które to urządzenie dzisiaj może być raczej drogocennym meblem studia nagrań, efektowną dekoracją sceny na L-koncercie albo muzealnym eksponatem. Używamy przez współczesnych realizatorów sekwencer i syntezatorzystów to raczej dziś program komputerowy, pamiętający kolejność wyzwalania dźwięków, sterujący interfejsem MIDI. Odmiana sekwencera to integralna część cyfrowej perkusji. Schulze i inni z powodzeniem powierzali sekwencerom realizację pomysłów, intencji wyzwalających nastroje, odczucia, przeżycia, także te najbardziej subtelne. Będą mogli Państwo jeszcze dzisiaj sprawdzić, jeżeli w trakcie projekcji nie wyłączyli Państwo odbiorników. Ośmielam się najodważniejszym zaproponować poprzeczkę muzycznych doznań ulokowaną jeszcze wyżej. W tle Irrlicht, błędny ognik, kwadrofoniczna suita, właściwie debiut Klausa z roku 72. W wersji cyfrowej 12 lat temu suita została uzupełniona ponad 20-minutowym dodatkiem. Tytuł bonusu: Dungeon, Loch, Ciemnica. Do samej północy zaufajmy artystycznemu wyczuciu wielkiego twórcy. Bez obaw. Z nadzieją. Klaus Schulze.